สวัสดีครับรายการมาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะกลับมาพบคุณผู้ฟังอีกครั้งผมโคสิทธิ์ทิพย์เทียมพงษ ์และดิฉันจิรายุผู้บุญมีร่วมกันดำเนินรายการค่ะ วันนี้เราจะเรียนบทเรียนที่33ครับประโยคสำคัญในวันนี้คื ออันนาซันนิอะเกมัส แปลว่าจะให้คุณแอนนาครับ ตัวเอกของบทสนทนาคือแอนนานักศึกษาจากไทยนะคะแอนนาพักอยู่ที่บ้านเพื่อนคือซากุระที่เมืองชิซูโอกะวันนี้ซากุระไปงานแต่งงานของเพื่อนเพราะฉะนั้นแอนนาจึงไปงานที่มหาวิทยาลัยกับเคนตะลูกพี่ลูกน้องของซากุระทั้งคู่ไปชมนิทรรศการของชมรมถ่ายภาพซึ่งเคนตะเป็นสมาชิกค่ะ ไปฟังบทสนทนาครับประโยคสำคัญคื ออันนาซันนิอะเกมัส แปลว่าจะให้คุณแอนนาครับ これは僕が富士山で撮った写真です。 あ、私だ。 驚いた？後でアンナさんにあげます。 写真をくれるんですか？嬉しいです。 ไปฟังคำอธิบายครับ เคนตะพาแอนนาไปที่ห้องจัดแสดงนิทรรศการของชมรมถ่ายภาพ。 これは僕が富士山で撮った写真です。 แปลว่านี่คือรูปที่ผมถ่ายที่ภูเขาฟูจิครับ โคเ รแปลว่านี ่วะ คือคำช่วยบ่งชี้หัวข้อสนทนา บุก หมายถึงผมคำนี้เป็นคำพูดแบบเป็นกันเองที่ผู้ชายพูดถึงตัวเองครับ งะ คือคำช่วยบ่งชี้ประธานของประโยค ฟูจิซัง หมายถึงภูเขาฟูจิ เด คือคำช่วยบ่งชี้สถานที่ とった คือรูปตะของคำกริยา とります แปลว่าถ่ายในที่นี้คือถ่ายรูปรูปตะใช้แสดงอดีตส่วนคำว่า 写真 หมายถึงรูปถ่าย です คือคำสุภาพที่ลงท้ายประโยคครับ บกุงะฟูจิซังเดะとったแปลว่าผมถ่ายที่ภูเขาฟูจิกำลังทำหน้าที่ขยายคำนามชาชิงที่แปลว่ารูปถ่ายใช่หรือเปล่าคะ ถูกต้องครับคำวลีหรืออนุประโยคที่ขยายคำนามนั้นจะอยู่นำหน้าคำนามนะครับคำกริยาในวลีหรืออนุประโยคที่ขยายใช้รูปธรรมดาเช่น とった อ๋อเข้าใจแล้วค่ะเราใช้คำกริยารูปธรรมดาคือรูปพจนานุกรมหรือรูปทะถ้าอย่างนั้นประโยคที่ว่าหนังสือที่ดิฉันอ่านจะแต่งประโยคเป็นภาษาญี่ปุ่นว่ายังไงคะ ครับหนังสือคือ ห้อง ที่ดิฉันอ่านคือ วาตาชิงะยอนดะ ดังนั้นหนังสือที่ดิฉันอ่านคือ วาตาชิงะยอนดะห้อง เอาละครับไปฟังบทสนทนาครับแอนนาพูดว่า อะวาตาชิดะ แปลว่าอะดิฉันเอง อะ คือคำอุทานแสดงความประหลาดใจ วาตาชิ หมายถึงผมดิฉันส่วน ดะ คือคำพูดเป็นกันเองลงท้ายประโยคครับ รูปถ่ายแอนนานำไปแสดงที่นิทรรศการใช่ไหมคะ เคนตะถ่ายภาพนั้นตอนที่เขากับแอนนาไปชมทัศนียภาพที่ภูเขาฟูจิเมื่อวันก่อนเคนตะพูดกับแอนนาว่า おどろいた แปลว่าตกใจหรอ おどろいた คือรูปตะของคำกริยา 驚きます แปลว่าตกใจหรือประหลาดใจถ้าพูดคำนี้ด้วยเสียงสูงก็จะกลายเป็นคำถามครับ ถ้าพูดแบบสุภาพพูดว่า驚きましたか 後でアンナさんにあげます แปลว่าจะให้คุณแอนนาทีหลังครับ 後で แปลว่าทีหลัง アンナさん หมายถึงคุณแอนนา に บ่งชี้ผู้รับ あげます แปลว่าให้ในภาษาญี่ปุ่นการพูดคำว่าคุณหรื ออะนาตะ ซึ่งหมายถึงคนที่เรากำลังพูดด้วยโดยตรงนั้นเป็นเรื่องไม่ปกติครับในหลายๆกรณีการทำเช่นนั้นอาจเป็นการไม่สุภาพเพราะฉะนั้นใช้วิธีเรียกชื่อเขาหรือเธอแทนครับ งั้นเหรอคะดิฉันจะจำไว้นะคะ จะให้คุณแอนนาครับนี่คือประโยคสำคัญในวันนี้ลองฝึกพูดดูนะครับ アンナさんにあげます。 แอนนารู้สึกประหลาดใจและถามว่า 写真をくれるんですか？ แปลว่าจะให้รูปหรือคะ 写真 คือรูปถ่ายในที่นี้หมายถึงรูปที่ทั้งคู่กำลังดูอยู ่โ อคือคำช่วยบ่งชี้กรรมส่วน くれる คือรูปพจนานุกรมของ くれます แปลว่าให ้ですか คือสำนวนที่ใช้เมื่อต้องการคำอธิบายหรือคำยืนยันแอนนาพูดต่อว่า うれしいです แปลว่าดีใจค่ะ うれしい เป็นคำคุณศัพท์แปลว่าดีใจ this คือคำสุภาพที่ลงท้ายประโยคไปฟังบทสนทนากันอีกครั้งครับ これは僕が富士山で撮った写真です あ、私だ 驚いた後でアンナさんにあげます 写真をくれるんですか嬉しいです ต่อไปเป็นช่วงครูสอนภาษาญี่ปุ่นรองศาสตราจารย์อากาเนะโทกุนางะที่ปรึกษาของรายการจะมาสอนเรื่องที่เราจะเรียนกันในวันนี้ครับ วันนี้เราได้เรียนรู้กริยาสองคำที่มีความหมายว่าให้คืออาเงมัสและคุเรมัสมีคำสองคำที่ความหมายเหมือนกันแต่ใช้ต่างกันยังไงคะ ไปสอบถามอาจารย์กันครับ 私が教えましょう อาจารย์อธิบายว่าในภาษาญี่ปุ่นกริยาที่ใช้จะแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับมุมมองของผู้ให้กับผู้รับดังเช่นเคนตะในบทสนทนาผู้พูดให้อะไรบางอย่างแก่อีกฝ่ายหนึ่งตรงนี้ใช้ あげます และถ้าเป็นกรณีที่ผู้อื่นให้ของแก่ใครบางคนก็ใช้あげますเช่นกันครับแต่คำว่าあげますสื่อภาพลักษณ์ให้ความอนุเคราะห์ออกมาด้วยดังนั้นถ้าใช้กับผู้ที่อาวุโสกว่าจะไม่สุภาพในกรณีที่พูดโดยแสดงความเคารพด้วยจะใช้คำว่า ซาชิอาเงมัส ในทางตรงกันข้ามถ้ามีใครให้อะไรบางอย่างแก่เราเราจะแสดงกริยาให้ตรงนี้ด้วยคำว่า คุเรมัส จากมุมมองของผู้รับดังนั้นในกรณีที่เคนตะให้ภาพถ่ายแก่แอนนาเมื่อมองจากมุมของแอนนาจะพูดว่าคุเรมัสเราสามารถใช้คุเรมัสเมื่อมีใครให้บางสิ่งแก่ผู้ใกล้ชิดกับเราเช่นสมาชิกครอบครัวสำหรับคนในกลุ่มที่เราเองก็เป็นส่วนหนึ่งในนั้นด้วยเราเรียกว่า อุจิ สิ่งที่เป็นเกณฑ์สำหรับการใช้คุเรมัสคือแนวคิดเรื่อง อุจิ คนในกลุ่มกับ โซโต คนนอกกลุ่มแนวคิดเรื่องอุจิกับโซโตนี้นะครับเป็นสิ่งที่จะขาดไม่ได้เมื่อใช้ภาษาญี่ปุ่นเช่นถ้าพูดถึงอุจิจะไม่ใช้ภาษาสุภาพต่อไปเป็นช่วงคำเรียนเสียงและท่าทาง นิโกนิโก ดิฉันรู้จักคำนี้ค่ะเรายิ้มนิโกนิโกเหรอคะ ถูกต้องครับนิโกนิโกคือการยิ้มอย่างมีความสุขและอีกคำที่คล้ายกันคือ เนียเนีย ใช้คำนี้เมื่อยิ้มเจริญหรือมีเล่ห์ในไม่ใช่คำชมเช่นผู้ชายยิ้มแบบมีเล่ห์ในให้สาวสวยต่อไปเป็นช่วงบันทึกของแอนนา ที่งานมหาวิทยาลัยมีนักศึกษามาออกร้านดิฉันเลยลองทานยากิโซบะฤดูใบไม้ร่วงมีงานกิจกรรมมากมายเลยถึงได้เรียกกันว่าฤดูใบไม้ร่วงแห่งศิลปะกีฬาและความอยากกินนู่นกินนี่แม้เป็นฤดูที่ดีจังเลย คุณผู้ฟังชอบบทเรียนที่33ไหมครับ คราวหน้าแอนนาจะไปอิ่มอร่อยกับอาหารทะเลเยอะแยะที่ชิซูโอกะนะคะอย่าพลาดติดตามรับฟังกันค่ะสำหรับวันนี้ สวัสดีครับ